دکان پتہ یاد ساتھ دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ کے اس پر پوش ہوئے حاصل اس سشر جنگی گئے ماں خپل میز کی کہ چلے غیر سرم جنگ راشی استاذ سو قیدشی فدی ور کے اخلاص سے گئے اس افتو میں وباد الکتاب تکون دغا دوی جنگ کو اخپل میز کی بیا بے اخپل قیدی پہ فدی آزاد ہو بیا لکھ جنگ والے کہے پھر زخو جنگ نہ کو ماں زخو دی او سرم زما موادوا بلے زما حضرت سوا تی اخپل پہ میز کی جنگ دل نمانے مدد ہو وقت ما مدد کرے ماں خدا اس مدد کرے بلے ماں حضرت مدد کرے نچے بیا بے دوی کسان چاہ او سیان سکا یا حضرت جان سا قیدیان شل نو پی اتفاق بے چندہ اکڑا چی قیدی آزادو اس مطلب پوچھو نو سو اچی دا اوس او دا حضرت پا خپل میں اس کے با جنگ شا نو دا اوس خلیف کیو نو قریزاو نو دی با قریزا بلال او سر بودری دل دیشوا اور بنو نظیر کیو نہ دا حضرت خلیف نہ باغی سرو دے دل اخبل پما بین کے بھائی جنگ کو نو چنگ او سیان ب حضرت رشتا نو قریضا بنو نذیر رشتا نظیر دلا سب اخبل خاندان نہ مڑکے دل چ جنگ بخلاص تو قیدیان بہو نو یار فدیہ ور کے چزاد کو خا اصلی بان خوش اس ترجمہ توقع واذا خذنا میثاقکم فدیوان گور مغالطر انش ابو سعود لکی خان وکانت القریزا خلیفا للاوس وکانت القریزا خلیفا للاوس ابر اخلاص شو والنذیر خلفاء الحضرج واذا خذنا میثاقکم کلچ من تاسویلو اغست و تاسنا وعدا لا تسفکونا دماکم اغد لا تعبدونا پشان لدین تیشوان خبر پر ماد طلب زیاد مؤکد دے لا تسفکون دماکم چی متو یو اخپلی وینی چی نبتو یو وینی لفظی مانا دا ولا تخرجون انفسکم او موباس اخپل نفسونا دلتا کی انفسکم نا مراد زان مراد ندے بلکہ انفسکم اے نفوس اخوانکم او موباس ادکورنونا اے انفسکم اے اخوانکم اخپرنونا من دیار کم کہ دے کم کے دا ہم کم پما دے ہم دے من دیار کم دا کورنو دو دوینا او کم والی راوڑا زکا چرور وقتل دا کورا دا سی دی لکا زان وقتل دا کورا نو چی تا اخپل زان اوباسی دا کورا او جلاوطن شی خوخی نو اخپل رور مد جلاوطن کوا زکا چاگیلم تکلیم ملاوی گی وش بریمانی تعبیر دا ہم نا پا کم سر والی ور کردے زکا چی دی کہ اللہ پاک مزمت تا اخراج کی دو دی چلکا موباس اخبر رونا دا کورن دو دی نا زکا دا کورن وقت کل دو دی دا سی دی لکا چی تا سوگ دا کور او باسی سم ما قررتم او بیا تاسو اقرارو که پا دی وان دی وانتم تشادون او تاسو گواه پا دی خبرا یعنی تاسو پوئے سم ما انتم دیدن اس خباست سانی شورو شو سمان تم بیا تاسو ہا اولائے دق خلق یہ تقتلون انفسکم چھ وجنے تاسو رونا اخپل انفسکم اخوانکم وجنے رونا اخپل و تخرجونا فریقا منکم او باس یو طول گئے منکم دق پل قومنا من دیار اندوی دکورنونا بیا تاسو جنگی گئے اور اخپلان اخپل رونا وجنے اور اخپل قبیلی خلق دکورننا جناوطن کوئے ٹھیک ہو کنا زکا چی دا اوسو دا حضرت چی جنگو نو قریزاو نزیران بو مخفل مابن کی یو بلتا مخام خوا نو پا جنگ کی خوبا خام خوا دا قریزاو نو نزیر وجلے کے دل او دا نزیر نبا قری او دا قریزاو پا لاس با بر نزیر جلاوطن شل او دا بر نزیر پا لاس با قریزا جلاوطن شل تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان دا علیہم زمیر راجی دا فریقان تخا اگرچہ دا فریقن لفظن چلے مفرد دے لیکن مانن جمع دا اور دا تظاہرونا پا مانی دا تعاون سر دے نو تظاہرونا اے مدد کو اتاسو دے یو بل اصل کیو تتظاہرونا اور تظاہر پا مانی تعاون سر دے تظاہر پا مانی سر دے تعاون سر لیکن سورت تحریم گورا آیت نمبر گورا سلورم ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما وان تظاهر عليه کچرتا سو تاون کوي بیاو بل په مقابله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دښوا او دلته مانو کا تتظاهرونا تاون کوي تاسو د یو بل علیهم په مقابله د دې فریق دښو کنه علیهم په مقابله د دې فریق یعنی سمان اخپل فریق په مقابله کې تتظاهرونا اے تتعاونون فی ما بینکم لکا قریزا او سر تعاون کی فمقابل دا بنو نذیر مانا تیشو کنا زین تا خبر آنا تظاهرونا چ مدد کوئی تاسو دیو بل علیم فمقابل دی فریق اخبل بالاسم پا اسم سرا والدوان پا دوان سرا اسان خبر شو بالاسم پا گناہ سرا والدوانی پا ظلم سرا معلم التنزیل وغیر لکھی بالاسم اے بالمعصیت والعدوان اے بالظلم شیخ القرآن علی الغفران بوی بالاسم ما کان محرم الجنس والعدوان ما کان محرم الکیف تاسو تعاون کوئے دیو بل پو مقابل دخپ الفریق بالاسم پو گناہ سرا ما کان محرم الجنس تیشو والعدوان ما کان محرم الکیف لکا شیخ بھائی بالاسم محرم الجنس لکا شرک والعدوان لکا بدعت بلا دلیلہ ویاتوکم اسارا او کراشی تاسو قیدیان تفادوهم جرمانی ورکو تاسو دیاغی کراشی تاسو قیدیان جرمانی ورکو تاسو دیاغی پوشے کنا کہ چرستاسو سوک چاس قیدی کری بیاو اجرازے پر شرک اخلاص کو خدا زمگا اخبلان دی کنا اللہ وی وہو محرم علیکم دا و ضمیر شان مبتدا دخا او محرم دا خبر مقدم دے اخراجهم دا تفسیر دا ہوا دے وہو شان دا خبر دا دے حرام کرے شوی دی پتا سو باندے اخراجهم وقل ددوی تشوا وہو اے اخراج ددوی محرم علیکم حرام کرے شوی دے پتا سو او پتا سو اخراج حرام دے اخراج کوئے اور بیائے آزاد الف فدی کوئے نہ تو فدیا زمون دا کتاب مسئلہ دا اخراج چ حرام دے نہ والے کہہ دیا مان پوچھ زکا چی دا فدیا ور کل خو بادل اخراج جی کنا حال دا دے چپ تاسبا نے حرام کرے شیوی ہوئی اخراج وقل ددوئی دا کورونا دا فدیا ور کول دا خود اخراج بدل دے ایوز دے کنا تیشوا نو اخراج پتا حرام دے نو چکلت جنگی گی نو پہ دوران دا جنگ کی خو اخپل دا کور نو باسی اگر حرام تا نگوری او چکلت جنگ خلاشی نو بیا اخپل پہ فدی خلاسی وی چیز ما پہ کتاب کلی کل دی نو ٹھیک دا پہ فدی خود اخپل دوست خلاس کا لیکن وقل دا کور ام حرام دی نو یو حرام تا جائز وی او بل جائز بان عمل کئی افتؤمنون استفام للتعدید دے افتؤمنون ببعض الكتاب ایتاسو یقین کوئی ایمان را رہے پا بعض دے کتاب چغس دے ایتاد فدی دا فازادولو دا قیدی و تکفرون ببعض او انکار کوئی پا بلیسی دے کتاب چغ اخراج دا خپلو دے دا کورنونا اخراج در بان حرامو و تکفرون دا غین انکار کئے و افتؤمنون او دشمن دا غد اخپل د دشمن دلاسه په فدی آزاده نو په بازی سیده کتاب ایمان راوړي چې ستاسو طبیعت موافق ده او تک پرونه به باز انکار کې د بازی سیده کتاب نه چې ستاسو طبیعت خلاف ده فما جزاء من يفعل ذلك ترکیب دا چې ما نافیه کې جزاء مبتدا ده الا خزیون دا بدل د جزانه بشي مانا فما جزاؤ نصر بدلا داغا چا یفعل ذلك منکم چی دا سکار کئی پخپل مطلب یو شی منی او پخپل مطلب یو سیز نه انکار کئی الا خزی فی الحیات دنیا مگر ذلت دے پجند دنیا کی یا ما نافیہ کا او جزا دائی مبتدا دا الا خزی دا بدل دا جزا نہ دے مانا فما جزاؤ پس نہ دا بدلا داغا چاہ چدا سکار کئی الا خزی مگر رسوئی کامل ادا پتی جند دنیا کی تیشوا سدا بدلا سدا بدلا استفامیشی سدا بدلا داغا چاہ چدا کار کئی الا خزی استثناء مفرغ بشی خبر دمتدا مگر رسوئی دا یا نہ دا بدلا داغا چاہ چدا کار کئی مگر رسوئی دا پتی جند دنیا کی ویوم القیامت پرد قیامت یردونا واپس بکرشی دوی الی اشد العذاب سخت ترین عذاب تا یا نفسی تخویف دے یا اشد العذاب پا مقابل دے عذاب دنیا وما اللہ بغافل ما تعملون اند اللہ بی خبر دغه کار چتا سوی کوئے گوئے علماء کرام دلتا دا دنیا رالا فلایت دنیا پا دنیا کے او د دنیا اطلاق پا قرآن کریم کے کالا پمانا دا معمولی راضی پزد دا خیر لکہ جمنگا پرن ویلو آیت نمبر 61 کے پالا تستبدلونا اللذی و ادنا باللذی و خیر نو ادنا پا مقابل دا خیر کرا گئے او کل چکم دیکھنا ادنا پا ماند نیزدی راضی پزد دا قصوا کے لکہ سورت انفال گورا سورة انفال لسم پارا آیت نمبر 2 از انتم بالعدوت الدنیا کلچ ویتاسو پغار نیزدی وهم بالعدوت القصوى او دا دشمن ستاسو لری تیشوا او کل پماند معمولی سیز رازی سورة حج گورا نا سورة حج کی دا دنیا پا مقابل آخرت سورة حج گورا دنیا پا مقابل دا آخرت یو لسم آیت گورا وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ فِتْنَةٌ انقلبوا على وجهي خسرت دنیا والآخرة نقص تاوان کرا دنیا اور آخرت پا دنیا کم تاوان آخرت آخرت کم تاوان شو دریشل او کل دا دنیا فمانا دا اصغر راضی چ ضد اکبر دے سورۃ سجدہ گورا سورۃ سجدہ فمانی دا ادنا ور کے خا اصغر یوشتم آتا گورا ولنذیقنہم من العذاب الادنا ادنا مانس ور کے دون العذاب الاکبر غٹ او کل دنیا پا مانا دا قلیل سر رازی مجادلہ ہو گورا سورت مجادلہ آیت نمبر 7 علم تران اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض بیا گورا ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر نو ادنى بما ذي قليل زد كثير قرات الدنيا ياس فدي جند دنیا کی سوشو پینزا بقرہ کی ادنى معمولی سورۃ انفال کی ادنى نزدی سورۃ حج کی ادنى دا دنیا دنیا زد آخرت دا دنیا اور سورۃ سجدہ کی ادنى اصغر زد اکبر اسرت مجادلہ کے ادنا قلیل ہر اعتبار سرا دا دنیا معمولی دا دا دنیا وڑا دا ایشو کہنا دا دنیا نزدی دا منگتا مقابلہ دا آخر اولئک الذین تتم دا خطاب ثانی اللہ دا خلق دی اشترو حیات دنیا چھو دی غور کر دی جن دا دنیا پا آخرت او دا دنیا رالا فلا يخففوا اسپک بنا کے دنیا عذاب ولا ينصرون انبه مدد اکرشی ولقد آتینا خطاب رابع، سلورم خطاب، سلورم خطاب کے خباست دا مشران ذکر کی پس سرا فقتل دا انبیاء سرا چدی مشران با انبیاء وجل اور دعی دا نبوت انکار بے کہو قتل خباست دا مشرانو قتلهم الانبیاء ما انکار نبوتهم ستاس مشرانو با پیغمبران وجل اور دعی دا نبوت نب انکار کہو سلورم چٹک شوا ولقد آتینا موسی الکتاب البتہ تحقیق منگور کرو موسی علیہ السلام لے کتاب وقفینا پر لپسی لے گلو پی پپی لے گلو زکا چی قفا ستوی قفا ستوی ہر اغشے چستا شات دے ستا ورپسی کی دل وقفینا پی بپی لے گلو وقفینا پر لپسی والے کرو منگا من بعدی پست موسی علیہ السلام نا بر رسولی پلے گلو دا پیغمبرانو دا موسیٰ علیہ السلام نہ تر عیسیٰ علیہ السلام پوری پر لپسی رسولان راغلو اور دیر زیات راغلو پر لپسی سورۃ مائدہ گورا آیت نمبر 19 گورا یا آل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل راغی تاس پیغمبر زمنگا بیانی تاس مسلا علی فترة من الرسل پس انقطاع رسولاننا سمانا موسیٰ علیہ السلام نا تر عیسیٰ پوری پر لپسی رسولانو عیسیٰ علیہ السلام نا تر نبی علیہ السلام پوری بیادی تو اس زمانہ دا فترت الرسل تا سرخا فترت الرسل 550 سال یا سے کم زیاد. اور روح المانی لکھی چلے موسیٰ علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام راغلو 4000 پیغمبران راغلو. بعد خلق یو روایت پیش کی وہی نبی علیہ السلام فرمائلو چ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل وہی کہنا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل نو پتہ شپ کم مطلب ہی ہوئی خو مولانا عبدالحی لکھنوی عمدۃ الرعایا چ شرح دا شرح وقائدہ دائی پی دیباچہ کی لکل دی صفحہ نمبر 13 کے چہ دا روایت موضوعی دے دا روایت صحیح ندے. فرضاً زیم کی چہ روایت صحیح شنو تشبیح پسکے دا بعد خلق ہوئی چہ اگر پیغمبران درجہ کم ونو دی دیو مت علماء درجہ اچتا دنو درجہ برابر شو خدا خبر خون نکی خان اور حدیث موضوعی دے لار خبر اخلاص شو او فرضن کی حدیث صحیح دے نبیا تشبیح پا کثرت کے دا پا فضیلت پا مساوات تا درجی کی ندا مانا بیداشی زما پا امت کی بحق پرس علماء دم رضیاتی لگو بن اسرائیلو کے چنبیا پا کثرت راغلو دا تشبیح پا کثرت کی شی کی حدیث صحیح شی ہورنا حدیث موضوعی دے خبر اخلاص دا. واتینا عیسی ابن مریم البینات امنگور کرو عیسی ابن مریم تا البینات معجزات عیسی علیہ السلام تا منگ معجزات ور کرو اگر معجزات چا معجزات خمسہ دی او مشہور دی سورت آل عمران کے ذکر دی او گورا یو صرف آیت گورا یو کم پنزوستم انی اخلق لکم من التین بیاو بریو لکمہ دعا وَلَبْرَسَادْرِ وَهِي الْمَوْتَى سَلُور وَنَبِّكُمْ مَا تَعْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ پینزا دا پینزا موجزات والا منگور کرون وَاِيَدْنَاو بِرُوحِ الْقُدُسَ امنگا دے مضبوط کرو پر روح پاک دے دو توجیحات دے روح القدس نسوک مراد دے سوکوئی چمراتے جبریل امین دے جبریل امین دے نمانے داشوا ایدنا او بروح القدس نمنگ دے کلکڑو بروح القدس سرا پا جبریل سرا سنگا کلکڑو مانا دے روح منگالے گلو مریم تا آم پا جبریلو مریم ابے سخت روح دے سارا اوڑو چارا اوڑو پا جبریل نا اوڑو دے منگا قوی کرو روح القدس سرا دے روح منگا مریم تا پا واسطے دے جبریل را لے گلو یا د روح القدس نہ مراد کتاب دے چاری تے انجیل ہوئی نمنگا دے مضبوط کرو پا انجیل او زکا چہ قرآن کی قرآن تا روح وی لی دی نو کہ قرآن روح دے اندارگی انجیل ہما روح دے او دی روح تا جبریل تم روح قرآن کی وی لی شوی دی لیکن سورت نحل گورا ایک سو دو گور قولو آیا نزل روح القدس را لگل دے راوڑ دے دا کتاب را کزکر دے دا کتاب روح القدس اگا پاک پاک روح میرا بک ساد رب طرف نا نو جبریل دے کنا او کل روح پا مانی دا قرآن نو دارنگ انجیل تم ویلشی سورت شورا او گورا دو پنزوستم آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا او روح مراد کتاب دے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ منگ دے کلک کرو پر روح پاک جبریل دے او کتابوں نے لکھی چمراتی جبریل شا باقی دا روح دا عیسیٰ جبریل راوڑو دارنگی دا عیسیٰ علیہ السلام برگی تیابا چاکولا جبریل بکولا علیہ السلام وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به كفاو او يا مراد كتاب دي ايدنا بروح القدس دمن پاک کرو مضبوط کرو پ بیان روح القدس چنجیل دے من تایید کرو دے اف کلما آیا پسار کلا جاکم رسول چراغ تاس پیغمبر بما پغمسلی لا تاوا انفسکم چاہ بہ نہ من لستا سن سنو یعنی موافقت بہنو استکبر تم اتاس بہ انکار کو اور سمرقندی لکھی استکبر تم ان اطاعت رسول ان اتباع رسول اتاس بہ انکار کو پیغمبر تابع دار رہنا مسنگا ففریقن کذب تم اور فریقن تختلون عام مفسرین فرمائی چدا کذب تم چدے نا دا فریقن دا منصوب دے پدے فعل مؤخر سر چکا ضبطم دے اصل کیو کا ضبطم فریقن و تقتلونا فریقن ٹھیک شو کا ضبطم فریقن و تقتلونا فریقن خدا فریقن مقدم کر دے پا فعل دا کا ضبطم باندھے لوئے دا اہتمام دا شان دا پیغمبرانونا اصل کیو کا ضبطم فریقن تاسو درو جن کرا درو جن اگن لا یو ڈلا و فریقن تختلون نو تختلون فریقن نو بو جنا بلا ڈلا یو ڈلا بمو درو جن کرا نو بلا ڈلا بمو او جلا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی چه ففریقن کی دا فاگان دو دی دا یو فا چه دا دا دلالت کی پا حضف دا فعل بانده نمانت دا سی دا ففریقن کذبتم و فریقن کذبتم کذبتم فریقن کذبتم فریقن ففریقن کذبتم تکرار شد کذبتم فریقن ففریقن کذبتم درو جنب مکرا یو ڈلا نو بلا ڈل درو جنب مکرا یو ڈلا مرا درو جنب اگنلا درو جنب اگنلا یو ڈلا تیشوا نو بلا ڈلا بام دروجن اگنلا نوبم وجلا یو ڈلا نوبم وجلا بلا ڈلا ڈلی ڈلی دا پیغمبران برات لے ادیب دروجن گنلی آگی بے وجل ٹھیک ہے. لیکن سورت آل عمران گورا آیت نمبر 21 ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الت مفسرین لکھی کہ پیو یو رز کی 40 پیغمبران شہیدان کرو علیہ اعظم اللہ سلیخ پیغمبران اللہ اللہ تیشو کہنا کذبتم فریقاً ففریقاً کذبتم وتقتلون فریقاً وفریقاً تقتلون تیشو کہنا درو جن بام اگن لا یو ڈلا بلا ڈلا بمو درو جن کرا نوبم وجلا یو ڈلا بلا ڈل بام وجلا ڈلو ڈلو بان و پیغمبران راتل ادی ظالمان بغ شہیدان کول وقالو قلوبنا غلف دا تتم دا ددی خطاب رابع حاصل سش ددی مشران با انبیاء اکرام وجل انبیاء بے درو جنول ولی وے بیچ قلوبنا غلف ددی دری توجیحات زکوما او دا توجیحات معلم التنزیل لکلی دی او دا توجیحات علامہ قرطبیم ذکر کر دی وقالو ویدوی قلوبنا غلف زمنگا زنا غلف دی غلف دی اس غلف ستوی غلف یو معنی دادا چه دا غلف دا اغلف جمع دا اور اغلف غطا توی غطا پردہ نو قلوبنا غلفن سمانا قلوبنا غلفن دا اغلف جمع نو قلوبنا فی اکنتن زمزمگا پا پردو کی دی یو مانا زمگا زن پا پردو کی دی یرہ جرستا خبر چی دا پا دی مگا پوی گنا جمع دا اغلف شوا او چی اغلف شی نمراتنا پردہ دا نو قلوبنا غلفن اے علیہا اغطیتن قرطبی وی فدی بانی پردی دی زمان زنو کے پردی دی یارا زمان پزر پردہ دا ستا خبر ورطا کزی جینا یارا ولی چکر دی چا خبر یو سڑی تا منی نا دی خبر بستا زنو تا سنگ کزی گی او سورت حامیم سیدہ و گورا التا تعبیر پاکی نیس را کردے 5 وقالو قلوبنا فی اکننا اویدوی چزن زنگ پا پردکی دی اغلف جمشی نو پا معنی دا اکننتن سر بشی دیشوان نو قلوبنا غلفن اے فی اغطیتن علیہا اغطیتن پا دیبانی پردی دی نو جا پردشوان ستا پا خبری پوی گنا تو سوائی ہوئے لیکن مرا ستا خیال دیں چکرت مسئلہ بیانے او یو سری ورتا توجہ نی ایا منی نا ایسری ادا سوتے بوتی وای وای سوتے بوتی وای نمانے قلوبنا غلف اے علیہا اغتیا ستا زم زنا پا پردو کری ستا خبر پی ورتا کوزی گینا ستا خبر اخلی نا لازم ستا خبر اخلی نا اسم وی کنا و یرا دا نویخ نوی خبر ہے کہ استا دا خبر از مازر اخلی نا دے و مانا جی یا دا غلوف چی دکنا دا جمع دا غلوفن دا بزم اللہ غلوف جمع دا غلوفن دا چی غلوفن شی پا معنی دا کندو سر بشی پا معنی دا ظرف سر بشی نو معنی دا شوا وقالو قلوبنا غلف زمنگا زن چی دی اویت العلم اویت العلم زمنگا زن اویت العلم لوخی دا علم دی لوخی دا علم اوز چونکہ دری توجیحات کو ندلتا مانا یاد اکا داد غلوفن جمع شوا او غلوف پا مانا دا اویت لوخی ظرف سرا زن زمنگا لوخی دا علم دی مانا سشوا بری پوشوی زمنگا حضرت شیخ ممانا کولا زمنگا زنا کندوان دا علم دی زمنگ زنا لوخی دا علم دی مانا سو منگا دی اخیاران یو دیر عقل مند یو خاوندان دا علم یو کہ چر ستا خبرہ دا علم موافق وے ستا خبرہ حق وے ستا پا خبری کس سچائی حقانیت وے نو زمانگ زنو با قبول کرے وا زکر چی اویت العلمی زمانگ زنو کو دا علم دا علم لوخی دی لوخی استعداد لرو نو چی منستا پا خبری نپیگو نو معلوم شو چی اسی فضل آرامی آنی بان سپوشی قلوبنا غلوفن جمشی نو قلوبنا اویت العلمی زمانگ زنو دا علم لوخی دی استعداد تام لرو نو کہ ستا پا خبری کی اس علم وے س صداقت وے زمانگ زنو با قبول کرے وا زمنگ از رستا خبر نہ قبل زکس علمی خبر دئی نہ نو تیشوا یاد آ غلفن جم دا غلاف دا روح الما دا قرطبی لکھی غلاف جمع نچے غلاف شی نمرا تنا سطر دے پٹوالے ڈکوالے دے نمانا قلوبنا غلفن اے ممتلئت علمن قلوبنا غلفن دا غلاف جمشی نو پمانی بسیشی دکوالی قلوبنا غلفن زمنگ زنہ دک دا علم ندی دک دا علم نا او دا مان ابن عباس سب کئی قلوبنا غلفن زمنگ زنہ دا علم ندک دی لا نختاج الى علمی کا منستا علم تیز ضرورت نہ لرو او دا قرطبی کرے دا اور ابن عباس سے تے منصوب کرے دا قلوبنا غلفنا ایسا فا نمبر 25 کے اے مستون الفامی و تمیز چی جمع دا اغلف شی تیشوا او بلا مانا قلوبنا غلفنا غلف شی اے ممتلیات علمن لا تحتاجو الى علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا غیره تیشوا او دیوی چی غلاف شی نو قلوبنا اویت للعلم منگا علم زمگا زنا علم ندک دی زمگ تا علم تا ضرورت پخپل لول عالمان یو او سورت حامیم سیدہ و گورا حامیم سیدہ نا سورت مومن دے خواہ خامی سیدہ سورت مومن آیت نمبر 3 آیت نمبر 3 فلما جاتم رسلهم بالبینات ہر کچرال دویتم بیا پا دلائلو فرحو بما عندهم من العلم ادھے قتل فرحو بما عندهم من العلم یو مان دادا خوشالی اکرا دی کفارو پاغ علم سرا چی دوی سخو پا مقابل دا پیغمبرانو من سخلو علم دے من سخلو علم دے او بلا معنی سالتا ورسول دے ورسیدم اللہ ورسول معنی لکم فرحو بما عندهم من العلم ٹوکی تقلی شروع کرے پا علم دا پیغمبرانو زمنگا زنا پا دا علم ندک دی تا تزورتو نشترے زدہ خبری دے پا بلخر سوا اسم داسی چل کلت مسئلہ بیانے یو سرے با پاسی تا فلان کی کتاب ویلے فلان کی کتاب ویلے یعنی زمان دا خبر پا بلخر سوا مگر لویلے مولیانی او دا کتابون ہم پا خواویل دی مونسا دا کدوان پانی کنی جاڑو گی ویٹیک دا تا خو پانی با دا کدوانو نی آنو لی خو یک کدو یک کدو که کدو نوی خود اللہ توحید با دی بیانو او دا پیغمبر علیہ السلام سنت با دی بیانو اصلا شو بی قلوبنا غلف زمون زنا پا پردو کی دی اغلف جمع شو قلوبنا غلف غلف جمع شی زنا زمنگا لوخی دا علم دی چی لوخی شلا استعداد تام لرو نو چی تام لرو نستا پا خبر ول نپویگو واسی ہوتے بوتی ہوئے او که دا غلاف شی نو ڈکتی دا علم نا احتیاج تا علم تا نشتے اللہ وی بل سبحان اللہ اضراب دے اصل وجہ دے انکار علمیت دوی ندے مانا یاد کا اصل وجہ دے انکار علمیت دوی ندے بلکہ لعنهم اللہ بکفرہم، اللہ محروم کری دی دین نا، اللہ محروم کری اتباع پیغمبر نا، اللہ مردود کری دی بکفرہم پر سبب دا کفر دودی، لان اللہ پہ لعنت کری دی، اور نتائج لعنت سری قسوت قلب دے، اللہ دودی زنونت زندہ کری دی، اے قلب بکفرہم، اور لان پماند ختم شا، اور نتائج لعنت سورۃ مائدہ گورا آیت نمبر 42 گورا اگر دری دی فی الحال مائدہ 42 آیت فبما نقض ميثاقهم لعناهم نتیجہ دلان صدا جعلنا قلوبهم قاسیہ یو یعرفون الکلمہ دعا ونسو حظا مما ذکروا درے دا نتائج دلانت دی سنے سخشل محرفین شل پری خدای صدق کتاب تیشو بل لعنهم اللہ بکفرہم اصل سبب دے انکار علمیت ندے لعنهم اللہ اللہ محروم کری دی دا علمنا اللہ محروم کری دی دا رحمتنا اللہ نو اتر دو میں رحمت اللہ اللہ شرلی دی دا رحمت اقبلنا ولی بکفرہم پسو دا کفر دی کفرک نملعونین شل چلانتیان شل نسو شل محرفین شل ناسین شل اصاب قصوت شل نظر جرندہ شل نہ پری خود دین نہ تعریف دین ہے فقلیلا ما یؤمنون معنی یاد کا دا فقلیلا چرے دا صفت لپاد ایمانا مقدر معنی بکے فا ایمانا قلیلا پس ایمان لگ ما زائد از مدارک فقلیلا اے ایمانا قلیلا یؤمنون معنی بش ما زائد شا حرف ما از مدارک فقلیلا یؤمنون معنی بشی سمعنا پس ایمان لگ پس ایمان لگ یؤمنون دوی راوری لگ ایمان راوری کم ایمان اے اس چتاوری افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض لگ ایمان راوری فقلیلا اے ایمانا قلیلا یؤمنون از مدارک لگ ایمان راوڑی لگ ایمان سو تو بعض پیغمبرانو ایمان او دباز انکار لگ سورتی نساء گورا شپگم سپارا ایک سو پچاس ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ عاقل چنکار اللہ توحید نہ کہی اور انبیاء نہ ويريدون إرادك أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض منو بعض پیغمبران أو انكار كهو دا بعضنا فإيمانا قليلا يؤمنون معنى يعد شو بس إيمان لغ راوري يعني پا لغو انبياء راوري أو پا نورنا راوري بعض نبيان مني اور بعض نمني تيشو يادا قليلا صفت دا زماني فقلیلا اے فزمنا قلیلا یؤمنون پس داخل لگ وقل ایمان راوری فزمنا قلیلا یؤمنون پس زمانا لگ ایمان راوری لگ وقل ایمان راوری اور عام اوقات کی ایمان نا مؤمنان ندی خو لگ ونی وقت دا ایمان اظہار کی اغم دا مسلمان لدوکی ورکول اللہ لیکن سورة آل عمران گورا سورة آل عمران آیت نمبر 72 دعویٰ وقال طائفة من آل کتاب آمنوا ایمان راوڑے باللذی فاغ قرآن انزل الذین آمنوا چرا کذکر الشید مؤمنانو وجہ النار سار وقتی وکفروا آخرہو اور پاخر کے تم منکر شے پاخر کے تم منکر شے ہاں اول وقت ایمان راوڑے اور بیا پاخر کے تم انکار کرے فقلیلا ما یؤمنون مسئلے معنی پوچھ رہے کا نا فایمانا قلیلا یؤمنون، بس ایمان لگ دوی راوری پا باز انبیاء راوری پا بازو نا، یا فزمنا قلیلا یؤمنون پس لگونی وقت پارا اظہار دا ایمان کئی، لگونی وقت پارا اظہار دا ایمان کئی او نور با ایمان آن بے. یا ما نافیہ دے او دا تاکید دا قلیلن دے، او دلتا دا قلیلن پا مانا دا آدم دے، از امام رازی فقلیلا ما یؤمنون، او دا ما با تاکید دا قلیل شی او قلیل پا مانا دا آدم دے، فقلیلا ما یؤمنون سمانا پس ذرا بر ایمان راوڑی دوی، پس ذرا بر ایمان راوڑی دوی، دس بالکل بے ایمان دی تیشو کنا قلیل مانا آدم شا، پس لغوندی هم نراوڑی ایمان، لغوندی هم نراوڑی ایمان، ما نافیش او قلیل بمان دی آدم شا، پس بالکل نراوڑی ایمان، بالکل نراوڑی ایمان، بالکل نراوڑی داسی بدبخت زامن دی. ولما جاءهم کتاب من عند الله خطاب خامس، او پدی کی پلیتی و خباثت تے بچا دا موجودہ بنی اسرائیلو، مانس ستاسو مشرانو انبیاء دا نبوت نے انکار کو او قتل دا انبیاء کا، اسوی او بدبختو، اسوی او بدبختو پخپل خلوبا، پخپل خلوبا اعلان دا نبوت دا محمد علیہ السلام کو او چس وقت راغے انکار مشورو کو، دی یہودیانو دو دی مولیانو خلقو تب دا مسئلہ بیان اولا چی نبی آخر الزمان با تشریف راوری او منگ باغی سر مرگی تیاکو پاگی با ایمان راوڑو او بیا با تاثر جنگیگو تاثر لبا داسی وو لکا عادیان و ارمیان چی سنگ ختم شوید و باقی دا خلقو تبایی چی او پیغمبر آخر الزمان راوڑن که دے چی سو وقت راغی او من جمله او صافو سر دوی معلوم که چه داو بلکل اق پیغمبر برحق ده نو کفرو بی اولما لکی چه ولی وی دوی لزد راغی دوی لپارا یرک اس منگ دوی دیبان ایمان را رو زمان اغا عزت او زمان اغا ریاست ختمی گی نو بیاغی دی پار یو چل جوڑ که چل سکه ویرا من خوب تاسو ته وی کنا چو پیغمبر برازی ضرور برازی خواگا دان نده بیوالی وی دیکھو پا اولاد اسماعیل کے دے علیہ السلام او اگا پیغمبر چو من بتاس تو وی او پا اولاد اسحاق کی رازی دے دائی پا اولاد کنے دے آگا نده خلاص پا نپوش پا خپل و خلوم ہوئی چا آخر زمان نبی برازی او من بدائی تابداری کو ظالمانو چراغ انکار شروع کر اسم بعد خلق ہوئی دا مسئلہ دا حق منگتا ہوں معلوم دا خصو کچھ ہوئی نو خلق آتا پنج پیرے ہوئی تو وہی دی در تکانا تو بل خبر دا یہ خلق بل آتا پنج پیرے ہوئی دا مسئلہ بیانو دا اعزاز والفضل المتقدمی پا مقامات کی تعویل دینو اول با تعویل جو فضیلت بتاتا حاصلو نو چاگی دا نمخ کشو اس پر فسیر آشنو دیکھ اسا بدی خونا پا دوی میجا رکی منگا دی پیغمبر منو زمان اعزاز ختمی گی آنے تو خواد که دخا ولما جا اهم کتاب من دلہ ورکلا چراغ دوی تا کتاب قرآن من دلہ دا اللہ طرفنا دا سی کتاب مصدقون صفت دے چه تصدیق کا ان کے لما ما هم دا کتاب چه دوی سر دے چه قرآن راغے کتاب مصدقون چه تصدیق که ان کے ہو لما ما هم دا تورات انجیل نسی چلو شو جواب مقدر دے فکذبو دیکھ شو ہر کلا چرائے کتاب مصدق نسو که فکذبو ہو نفس دوی درو جن اگن بس دوی دائن انکارو که وکانو اس دی کی دعوی حالیہ دے او دی کی مقصود مذمت تو دی دے دا زمانی حالی چی پخپل خلیب اعلانو نا کولا او سے انکار شروع کو. او سیاق دا قرآن چ دے دی یہود دا حالت اللہ بطور مذمت بیانی نہ بطور مذہب. ہر کلا چراغ دی تے کتاب نکذبوہو درو جنے اگانا حال دا دے وکانو دی من قبلو مخدراتو دا کتاب دا پیغمبرنا یستفتحونا للذین کفرو معنی یاد اگر یستفتحونا للذین کفرو بیان بے کہو پا کافرو باندی یستفتحونا استفتاح دا دا باب استفال نہ دے او داغی یو مادہ موافقت تا مجرد دے او چھ موافقت تا مجرد شی نو مجرد پا ماند فتح سر بشی او فتح پا ماند پرانستو رازی او پا مانی دا بیان رازی پا مانی دا اطلاع رازی یستفتحونا بیان بکو پا کافرو باندی ٹھیک سو بھائی لکتا اس اوی چکم زینتا در شروع کرا او گرا آیت علیکم اللہ پہ تاسو پرانستی دی اللہ پہ تاسو پوکری ہے یستفتحونا دیبا بیان کو اللذین کفروا پہ کافروا باندی کافروا تب بیان کو چھ بے شکا یو پیغمبر آخر زمان راتن کے دے او دائی دراتلو زمانہ بالکل قریب دا اون بدائی مرگری کیگو او تاسو بانی با حملی کو ادا سے بوجنو لکا قتل دا آدو دا ایرم مانے بانزان پوکے او بیاز در تنور خبر کم دیشوا او یستفتحونا کہ استفتاشی پا مانی دا طلب سرا نمان سیدہ وکانو دوی من قبلو مخدراتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یستفتحونا معلومول دا خبر بے کول معلومول بے کو طلب دا علم بے کو الذین کفروا بکافرانو سمانا دا پیغمبر علیہ السلام دا بیست نمخ کی دی بخلق خبرول او نور نبیتا پوس کو چی داسشتے داسشتے الاستفتاح طلب النصر تموی نمدد غختل غلب غختل بیستفتحونا طلب دا نصرت بے کو طلب دا نصرت بے کو مانا یاد لگا یستفتحونا طلب دا نصرت بے کو الذین کفروا پا کافر باندی پس سرا پا خروج دا پیغمبر سرا پا بیست دا پیغمبر سرا مانے مانے پوشوئے یستفتحونا الاستفتاح ٹک دا کدا سن لپا دا طلب شی لکے اولوی ملا پا یو کتاب کلی کلی دی نمناخلا نو کدا سن لپا دا طلب شی نمانا سشوان یستفتحونا طلب دا فتح بے کو طلب دا غلبی بے کو دا اللہ نا تکشو الذین کفروا پا کافرانو پس پا بے ست پیغمبر پا خروج دا پیغمبر وی بے کہ آخری پیغمبر برازی منگ بے مرگری کی گو آخری پیغمبر بلا را لیگی او منگ بے مرگری کی گو دا ترجمہ دیرو تفسیرونو کرے دا زکت روایت کرا یستفتحونا بن نبی المبعوث گورا گورا تفسیرونو جال جوڑ کرے جال یستفتحونا بن نبی المبعوث یستفتحونا بخروج النبی المبعوث یستفتحونا بحق نبی المبعوث ٹھیک شوا چاہ صرف یو سری حق نکلے قرطبی آئے بحق نبی لکھ لے ابن کثیر ابن جریر لکھی یستفتحونا بخروج النبی یستفتحونا ببعثت النبی نظیم چی دا خما نول نہ کہے چی دیبا طلب دا فتح کو دا اللہ نا پا خروج دا پیغمبر پا بعثت دا پیغمبر یا اللہ اگر آخری پیغمبر راو لے گا چمنگ دے مرگری شو اپا دی کفارو بانی حملیو کو نو مدد بے دا اللہ نا وقتا او دا پیغمبر خروج او بے ست وقتا دا اللہ نا اللہ راو لے گا چمنگ دے مرگری شو او منگا پی ایمان راوڑو اپا دی کفارو بانی حملیو کو دا مانا صحیح شو پا دے کسا وامشتے پا دے کسا توسل بے غوان تفاضلشتے ہاں دیکھ یو تو جم دام دا یستفتحونا طلب دا مدد بے کو دا اللہ نا سو بن نبی بن اے بن نبی اے قرطبی بحق النبی طلب دا مدد بے کو دا اللہ نا پا حق دا پیغمبر سر مانے داشوا اللہ منصرنا بحق النبی المبعوث اے اللہ زمان مدد کا پا حق دا نبی مبعوث باندے ماذا تول ترجمیو کوئی گا نہیں قرطبی لکل دی بحق النبی چاویل دی خروج النبی چاویل دی بیست النبی خروج نبی شی بیست نبی شی توسل پکی نشتے اوکی بحق النبی شی نو توسل دے یارا خوب اس خواہ گئے مخا یولوی ملا پہ کتاب کی لکل دی چا توسل بی زوات فاضلہ وی جائز دے او لکو گرو کانو یستفتحونا ایت لبون النصر بحق النبی المبوسی مدد بے وقت پہ کفار بانے پہ حق دا پیغمبر نو جائز سے حق دا پیغمبر بھی جائز دی او توسل بے زواتو بھی جائز دی نو دیاغی یو جواب خدا دے چھ دا توسل دا چا کرو دا کو یہودیانو کر دے نو دا کو یہودیانو کر دے نو دین تو سنگ استدلال کے خدا دے پہ نیک وانا ہو او کتو چھ اصول کے راضی چھ شریعت من قبلنا حجت تھے زمنم چھ حجت تھے وزاکان بلا نکیرن ورپسی دے او دا خمان نکیر دے اللہ مزمت والے بیان کر دے مخیو مصدق لما ماہم نکاز ربو تروجن اگانا تیشوا فلما جا معرفو کفرو بھی فلانت اللہ نو خدای خوی مزمت کی نو تکم زیکوا چھ مد ہے کرے دا شریعت من قبلنا حجت تھے وزاکان بلا نکیرن بھی کہنا او دا خود دیگی حالت ذکر دے پا مزمت مانے او دا توسل دے یہودیان ہو دے لکا ساہران انوی لی وقالو بعزت فرعون او گورا سورة شعراء آیت نمبر پیزو سلیختم لگا سلو سلیختم فالقو حبالهم پڑی وائی وَيَسِيَهُمْ لَخْتِ لَوَرِ وَقَالُوا دِي بِعِزَّةِ فِرَوْنَا سمانا غلب ممو پہ عزت فرعون اے پہ برکت فرعون مذری مانا کرنا تبرکو بعزت فرعون ولی وی داغی دا خیال چی فرعون دیر لیز برگ دے نو عزت فرعون یو ملا لکی وی میلاد کول جائز دی میلاد کولو جائز دی خوشحالی وی ولی وی ابو لہب اخپل وینز صوبیا نو آزاد کری دا استدلاش سمنا مزدار استدلال لے مخوارے گا پوشی کا نا اگا قدر عمل مادی زب جندے کا نا اگا قصد یاد نا اگا خکار چکول یو سیوشتا اپلا چلے نو سپیوشتا ابل وتے چ منگا دوار وخار کرے دی ہر چا تخپل خپل خکار دی مبارک شی نو ترا ہوتا سی نو عجیب کار دی وئی میلاد پکار دے ولی وئی ابو لہب سو بیا زاد کرے وا نو ٹھیک تے تار دے ابو لہب نصیب شی نو وئی گوری توسل بی زوات وی جائز دی وی یہودیاں نو وقتے یار مکو یہودیاں نیو کنا وے دیکھ بختا اس مکو کنا اس انصاف دا دے مزغ دا تفسیر پروت دے دے دا لکل دی گور دی تا انصاف ہوئی او دا خلق چی کر دا خبری کی نو طول کتابو نو سوڑی تا نخی زبور طول کتابو نخی دا قرطبی جلد سانی کی ستا سڑ کی رازی فادت یهودن بی حادت دعا وقالو انا نسألوکا بحق النبی الامی اللذی واتنا ان تخرجوا لنا في اخر الزمان تشوا ودا ذکر کرے دے اوگر بحق نبی انا نسالک بحق نبی تفسیر قرطبی لکھ دی 27 نمبر صفی او پدیم جل کی 27 صفہ دیم جل زم بے شک لکھ دی خودی کی اور راوی دے یارا اور اگر راوی دے عبد الملک ابن ہارون ابن انترہ دیکھیے اور راوی دے چ داغی نم دے عبد الملک ابن ہارون ابن انترا میزان اعتدال دین جل 666 کی لکھ دی کہ داسر متروک الحدیث تھے. داسر سوکھ دے متروک الحدیث تھے میزان اعتدال گرا اغوئی چدی کے راوی دے اور عبد الملک ابن ہارون ابن انترا انتظند انترا دے اور دے متروک الحدیث تھے. خبر خلاص ہے شون جنگ سے لگو ما سے کتاب الضعفاء دادو دی کتاب الضعفاء صغیر داد امام بخاری صدا اور ددی صفد 77 وہ اویا دل کی عبد الملک ابن ہارون ابن انترا منکر الحدیث سلی کا میں ذکر آخل چتا تر نخارش عبد الملک ابن ہارون ابن انترا سنگا دے دیکھو منکر الحدیث منکر الحدیث بھائی ہاں منکر بنائے منکر الحدیث پفند احادیث کی دلا تو سکھ پی جنا منکر الحدیث ناشنا دے پفند احادیث کی دل سکھ پی جنا خبر یا کہ منکر الحدیث بیا نور خبر اے دا ضعفاء صغیر بیاولی کا کتاب ضعفاء کتاب ضعفاء والمتروکین دا دی کتاب دے خدا دا بل امام نسائی دے دی سر متصل دے 209 صفحہ دو سوا اور نام صفحہ داما سہا دیوی عبد الملک ابن ہارون ابن انترا متروک الحدیث عبد الملک ابن انترا ہارون عبد الملک ابن ہارون ابن انترا متروک الحدیث اور چکم کتاب کی بھی حق کے حاضر نبی دے اے کہ دا عبد الملک پروت دے اور دے تو سوک منکر ہوئی سوک متروک ہوئی نہ منگو متروک کرے دے یار نو منگو متروک کر دے خبر اخلاص شو ہاں کہ خلاص شو نے سو خود دی کنا نہ منگو یہ آؤ دی اصل مسئلہ دعوی جدی و باقاعدہ یو بل نہ تپوس کو دانشکا شریف جلد ثانی نے اور ددی سفدا 476 476 داؤد حدیث تھے اور الحمدللہ چدا حدیث تھے رواہ مسلم 475 میں شروع دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اگر تمیم داری چرا رہے اگر نصرانی ہو گارا کے مسلمان شو آئی بیا یو حدیث پہ امبر سام تو بیان کا دخل دے زمانے ماضی اگر معید ہو تو پیغمبر سام دا خبر ہو پیغمبر سام تقریر شروع کا نہ پایا کہ دا جملہ دا قال اخبرونی تمیم داری ہوئی چما تپوس کا اخبرونی عن النبی الامیین ما فعل قلنا قد خرج من مکہ ونزل یثرب اگدا خبر دا عرب چراز تمیم داری ہوئی چما ورتے اخبرونی عن نبی الامیین ما فعل خبر کہ ما دراتلو دغا پیغمبرنا چھپ امیانو کی منازی عربو کی ایسا سوچ لو قلنا قد خرج من مکہ اپ مکہ کی پیدا کرش پیدا ش ونزل یثرب او دا ہجرت مدینہ او گرزولا او دا یثرب پا زمانی کی ویلہ کدل مدینہ تو چلا منسوخ نو اس پر مدینہ تب یثرب نہ وای لا تقول للمدینہ یثرب قولوا طیبہ حدیث کراز مسئلے پوش میں دا خودی تا پوس کو یستفتحونا معنی بسنگا کو مزوس یستفتحونا تا پوسونا بے کول دا خلقونا فبار دا آخری پیغمبر آئے راغل دے ہو کنے در آغلے اے عربو تازو راغل دے ہو کنے در آغلے تشوا دا کتاب زانسر نوٹ کا السیرت النبویہ دے تو اس سیرت ابن حشام داما سخاط دے جلد اول دے اور صفدا 248 ہائے ہائے اللہ دو سو اڑتالیس صفدا کے چار سخ پتی جل کنی دا زور وی یا بل سے جلد عنوان لکھے انذار یہود برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذار پہ مان دے خبر السلام یہودیان بخل خبر اول پبے ست پیغمبر السلام عنوان انذار یہود برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان دے بیا دا روایت کے دیر زبردست قال ابن اسحاق دا ابن کثیر مراد استے دے دا اوگ دا خبر وی ابن اسحاق ذکر کی حدثنی عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومی قالوا ان مما دعانا الى الاسلام ما رحمت اللہ تعالی و هدانا و هداه لنا لما کنا نسمع من رجال یہود وکنا آل شرک اصاب او سان وکانوا آل کتاب عند علم ليس لنا اے داخر کی راج گرا قالوا لنا دی خلق با منتغی انہو قد تقارب زمان نبی یبعثو الان نقتلکم ماہو قتل عاد و ارم وی اغیب منتدہ خبرن را کول چی نیزدیش و زمانہ دا آخر زمان پیغمبر آب رازی اونگ با داسی دا غمانو وی کل چی پیغمبر علیہ السلام را گئی دایت لکل لیں چی کل پیغمبر اسلام تشریف راولا وی فا آمننا و کفرو بیہی وی اغیب منتدہ چی رازی با وی چی را گئی منگ امنو اغیب بدبختو انکارو کر او خبر صدا قالو لنا انه قد تقارب زمان نبی یبعث الان نقتلكم ما هو قتل عاد و ارم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله عجبناه ای پمنت دا مسئلہ بیانولا چه آخر زمان پیغمبر به تشریف راوی اصل خبر داسه دا بل شان نه روایا پیشوا ابن کثیر گورا چه مسئلہ دی حل شی ابن کثیر پا تفاسیر کے معتبر تفسیر دی او صفحہ دا 216 خلق دی آیت لان دی جلد اول دی 216 دی اے وقت کانو من قبل مجیء حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کتابی یستنصرون بمجیئه علی اعداء من المشرکین یقولون انه سیبعث نبی فی آخر الزمان نقتلکم ما هو قتل عاد و ارم یستنصرون خراغل دی یستنصرون یستنصر مانا صدا مدد بے وقت یستنصرون مدد بے وقت بمجیئه پراتلو دا پیغمبر اے اللہ آخری زمان آخر زمان پیغمبر اللہ راولے گا چمنگ دائی مرگری شو پا دی کفار بان حملو کو لکا اس تم وے چے اللہ مددو کا زمان پا یو ڈلی دا مسلمانانو سر مانا صدا چاہ دا مسلمانانو ڈل راولے گی چی دشمن سر پی جنگو کم داور پسی بلی بات وهم يقولون ان نبيا سيبعث الان نتبع قد ازل زمانه عن قريب يو پیغمبر رازي من به تابعداري کو بیا بل روایت يستنصرون توجه کرنا يستنصرون يقولون نحن نعين محمدا يستنصرون نحن نعين محمدا من به محمد سامر گری کی امون بول مدد کو بیا لکھی بل روایت یستن سن بخروج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوتو دا پیغمبر صاحب اللہم بس آزم نبی اللذی نجل مکتوب عندنا تشوا اللہ دا پیغمبر راو لے گا ننعین محمدن شتے یستن سن بمجیع النبی شتے بخروج النبی شتے او اصل روایت بن نبی دے بن نبی نبی حق والی وائی چاہا مختلفن فی مسئلہ دا بے خروج ہوا ہے بے مجی ہوا ہے اکن نوین محمدن وضا پوش ہے دا یو مسئلہ شو اے لوی تفسیر پا دے فن کے دا ابن جریر دے دا ابن جریر جل جاول کم لکی یستفتحون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ومعنى الاستفتاء الاسترسال یستنصرون اللہ بہی اے بمجیئہی فراتو دا پیغمبر مسئلے معنی پوش ہوئے اور یہ روایت کے لئے یقولنا اللہم ابعث هذا النبی الذی نجل فی التورات اللہ کا پیغمبر راہو لے گا یہ کتاب کے حق مقنشت ہے دا تفسیر مظہری دے جلد اول دے ماسا خان اور دے پہ دی جلد اول کی لکی ملی سیبان یقولون اللہ منصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر زمان وکانو ینصرونا وکانو یقولون لآداء من المشرکین قد اضلنا والمانا ان الیہودا کانو یفتحونا علی المشرکین نات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحرفونہم یستفتحونا مانم امام مزری سے کر رہا بے شکا یہودیانو با دا پیغمبر صفت خلقوتا بیانو یستفتحونا بان لکی یفتحونا بیان بے کہو ویحرفوہم اور دا پیغمبر تعریف بے ورطا کہو تفسیر مزری اول جل صفحہ نمبر 88 تفسیر سراج المنیر دیم لکھی دیوی مانے دادا یقولون اللہ منصرنا علیہ بالنبی المبعوث او یقولون لآداء من المشرکین قد اضل زمان نبی نزدی شو زمان نزدی شو لیکن خبر کوئی نزدی شو اب دی اگر یو حق نیول دے بس آئے پس روان دے مسئلے وان سپوش ہو رہا مائی کرام اصل تحقیقی خبر درد شو بے خروج النبی بے مجیء النبی او چکم روایت کے حق دے آگے کہ عبد الملک ابن مروان عبد الملک ابن ہارون ابن عن متروک اور من خبر خلاص شو روایت کو سم راوڑے او چی روایت در سے قسم نشت دے نبیا بے مجیء النبی ویا بے بعثت النبی ویا تفسیر مظہری وی یفتحونا ویعرفونہ بیان بے کہو تعریف دے پیغمبر بے کہو داول مانا ناخ دے اسلے وانے پوشے علماء کرام او کچھ رئیس نی نو اللہ خود یہود و حال بطور مزمت بیان کر دے من ہے چلتے دا یستفتحون الذین کفروا فلما جاءہم ہر کلا چراغ دیتا گا پیغمبر عرفو چو دیو پی جند نو کفروا بھی انکار تیو کا فلانت اللہ الکافرین دا لانت دا حکم دے او الکافرین سمانا دا سبب دے دا لانت زکر چو کفر تی مخ کی صادر شہ دے او لانت تا غیبان اثر مرتبہ دے تیشہ کہنا تاس تو مشہور مانا دا کہنا چو حکم منصوب شی مشتقی تا نو مبدا سبب دا سیوی حکم بھی لعنت مشتق منصوب دے کفر تا او دا کفر سبب دا حکم دے چگا لعنت دے فکفرو فلعنت اللہ الکافرین پس لعنت اللہ دے پا کافرو دے بدبخت باندی چچا دا پیغمبر دنو بوتنا انکارو کا بئس مشترو بھی تتمد نو خامس اے دا خطاب خامس بئس مشترو بھی انفسهم بعض علماء کرام فدوی کہ وہ اتفاق دے چھ دا بئس دا فال زمن دے ہو فراوی چھ دا بئس ما مرکب دے اور دا لفظ واحد دے بئس مشترو بھی کو جمہور علماء کرام فرمائے چھ دا ما جدا دے دا بئس نا اور دا ما پا مانا دا شے ان سر دے مانا بئس شے ان بشی دیر بد دے آغا شے ٹھیک شو بئس زان لدے حرف ما زان لدے او دا ما پا ما دا شیعن سر دے بئس شیعن دیر بد دے اغشی اشترو بی دلتا اشترا پا ما دا غستو ندا او نا پا ما دا غورکولو دا بلکہ دلتا اشترا پا ما دا خرسولو دا اشترو بی چی خرس کردی دوی پا غی سرا انفسهم حسد اخپلو نفسنو اغسی شده این یک فرو فائل دا بئسا چه مخصوص به زم ده این یک فرو چه کفر کول دو دوی دی بمانظر اللہ ها کتاب چلال آلی گلے دے او کفر والے کئی بغیان مفول لہو لوجی دست زدنا زد والے این یونزل اللہ بی این یونزل اللہ زد دی وجنا چلال آلی گلی دی پخ پل فضل سرا علا من پاگا چا یشاو چی دائی خوخوا انی بادی دخ پل مخلوق نا حسد والے اکا پا دی خبرا چلال آلی گل کری دی پخپل فضل سرا چی نبوت دے پخپل فضل سرا چی قرآن دے علامن پاغ زوان چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چی یشا من بعدی چی اللہ خوخ کرو پخپل مخلوق کی دے ظالمانوی چو خو دا نبی خود زمان پا خاندان کی پکارو نو دے پا بن اسماعیل کی دا کم خوان را گئے دیکھ شوا نو پیغمبر سر عزت شروع کرو او دا عزت سبب دا کفر شو چی کفریو کن ملونین لانتیان شلو فباو بغضبن پس استحقو یا سوارو پس دوی مستحق شل پا غضب باندی علا غضبن پا غضب والکافرین عذاب مهین او کافران دی پار عذاب سپک ان کے سپک بناو اے خان کافران دی پار عذاب سپک ان کے اس دی غضبن علا غضبن غضبن ذکر کردی بعض علماء اکرام فرمائی غضب اول مطالب بحق اللہ دے او غضب ثانی دا متعلق به حق النبی دے فباو بغضب دوی مستحق شل پا غضب سرا کم غضب چاہے اللہ دا توحیدنا انکار یا دی اللہ بی ادبی کروا یا دلہ مغلولہ ویلو لیکن سورت مائدہ او گورا کنا دے بدبخت دے خدا بی ادبی کروا سورت مائدہ او گورا آیت نمبر دے سلوش پیتا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیم ولعنو بما قالو وعلا غضب اے بقولہم ید اللہ مغلولہ وعلا غضب اے انکارہم عن آخر الزمان دو گناہ نشو یو بیاد بید اللہ چو ید اللہ مغلولہ علا غضب پبل غضب چرا انکار دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو داخر زمان پیغمبر نبوت نے انکار وکا نو دوی مغضوب شلا اللہ تے نسبت بیادہ بیوکا نو مغضوب شلا دین قول امام رازی لکی علماء اکرام چی مقصود دلتنا اثبات دا انواع دا غضب دے مقصود پر دیسرا تکرار ندے نہ تسنیہ دا نہ عدد حاس دے عدد خاص مراد نہ دے بلکہ مقصود انواع غضب دی المقصود انواع الغضب المترادفہ لاجل امور مترادفہ زکر دوی نہ جرمون بے حساب نہ غضبون پہ بے حساب دی مقصود عددین مراد نہ دی بلکہ انواع غضب پہ اعتبار دا انواع مترادفہ دا اسباب غضب بس دوی مستحق شلل پا غضب باندی پا غضب پا غضب باندی لپا دی غضب ولی کافرین عذاب مهین او کافران دی پاس زاز پا کونکی و ایزا قیل لهم تیشوا اس دا یو آخر کی دا تمام خطابات خمسو پوری متعلق مسئلہ وزمان دی شیخ پہ اصطلاح کے دا سوال دے او سرد جواب نا پینزو خطابات منگ اوے اس دا یو خطاب متعلق دے خطابات خمسو پورے ٹھیک خمسو پورے وزمان شیخ بوی چی یو سوال او دیگی پینزو جواب نا چھے یو دے ویدہ قیل لهم سوال سرد پینزو جواب نا او دا خلاصہ دا محصبہ کشوا دا خطاباتی خمسو ولم ویزہ قیل لهم او کلت چوی رشدویتا آمینو بیمانظر اللہ راوڑ ایمان پا قرآن چلا را لے گل دے علیکو راوش قرآنو منے قرآنو منے قرآنو منے نو قالو انکار قالو دیوی نؤمنو من ایمان راوڑو بیما انزل علینا اگر کتاب چپ منگ نازل کرے شوی دے ويكفرون بما وراءه او انکار کے دی پا کتاب چ بغیر دا قران نہ دی تیشوا کله چ بدوی تو رشی ایمان راول بی منزل اللہ دوی سوی منو منگا اگر کتاب چ پمنگ نازل شوی دے او انکار کو پما سوا دی غی منگا خپل کتاب منو دبل چانہ با قران باندې ایمان راوڑے بس موسی کو تو راشتے قرآن بان ایمان راوڑے منگ سر انجیل شتے من پوشوے راوڑے ایمان پی ما انزل علی قالو نؤمنو وی ایمان راوڑو بی ما انزل علینا ویکفرونا بی ما وراءہو او انکار کئی دی پی ما سوا دے دے یعنی منگ نمنو بغیر دخ پل کتان و بلچا کتان اسم کچانتو ہے چلا مسئلہ دے بدر پس اخ پل کتاب راو باسی آگے تو لکھ دی کتاب تو گورا بی ما سا غنیش دی را دما سے کتاب نہ دے سا ریماس دے کدو پانی اڑو نہیں دی سو اس پیزے جواب جواب یاول وہو الحق حال دا دے کہ دا قرآن بر حق کتاب دے نولی نمینی دویم جواب مصدق لما معہم او تصدیق کو ان کے دمکنو کتابونو دے دا قرآن بر حق دے مصدق دما سبق دے نولی انکار کوئے بل جواب قل فلما تقتلونا اوے دویتا ولی وجلتاسو انبیاء اللہ دا خدای پیغمبران من قبلو دین مخی انکن دا مؤمنین کہ چریئے تاسو یقین کا ان کی پخپل کتاب حاصل بانے پوشوی چھ دویتا قرآن کو منائے ومگا خپل پی کتاب ایمان راڑو اور دبل چازی موار نیو علکہ ولی نمانے دا قرآن خستا بی کتاب موافق دے یو بیا کہ تو ہے چستا پخپل کتاب ایمان دے نو کستا ایمان درست دے نو انبیاء مولی وجل آئے منگ تو خیر دا سی کتاب چپائے کہ دا انبیاء کرام دا وجل جواز ہو چرتشتے نو ولی موجل بل جواب وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ او کتا سوئے چمگا خپل کتاب منو راغلو موسیٰ علیہ السلام بالبینات پا موجزات سرا بالبینات پا واضح دلائل سرا سمت تخلتم الاجل من بعدی او بیانی ولو تازو سے معبود پس تطلو دا موسیٰ نا کوئی تور تا وانتم ظالمون او تازو غر ظالمان یئے او تازو پا خپل کتاب ایمان نشتے جواب انو مانے پوش میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بل جواب حاصل دا جوابون یاد کا ترتیب سر دا دے راوڑے کتاب ایمان پا قرآن باندے آئیم گا خپل کتاب منو دا نور زموار نیو علیکا دا قرآن برحق دے دا قرآن مصدق دے او کستاس ایمان پا خپل کتاب منو نو انبیاء مولی وجل کستاس ایمان پا خپل کتابو نسیت الہ ولیوی کستاسو ایمان پا خپل کتاب وو و اللہ پا تاسو منو کوئی تور ولیو چت کرو کوئی ہے بے ایمانان کنا مسئلے صورت سے وید اخذنا میثاقکم بل جواب کرا چا قسم د تاسو نو وعدا ورفعنا فوقکم الطور امنگا پ تاسو کوئی تور چت کرو امنگا ویلو قلنا مقدر دے خذو ما اتیناکم بقوا واخلے اگا کتاب چمنگ در در کر دے بقوتن پ قوت تعمل سرا اسمعوا او امنے امنے اسمعوا سمع اوردو تم وی سمع اجابت تو وی سمع اللہ لمن حمدا اجاب اللہ لمن حمدا واسمعوا قبول کہ دے خدای حکمنا وقالو دیوی سمعنا وعصینا من گاوری دل دی یو من منل نا فرمانی کرے دا اس پدی یو زبردست اعتراض دے چہ دا سمع او اسیان دوار امور متضاد دی دوی اجتماع سنگو شو سمینا واسینا دیم خبرا دا حالت درفی دا تور دے او دا درفی دا تور حالت دا خود خوف حالت دے سمینا خوب دی وقت مناسب دے حسینا سنگ مناسب شو پدی پوش رہے او دا لو اعتراض دے چیو سری غر پی لپاس پدی سر پروتے زران جا غصے زکر جی حالت خدا دا سیو کا نا حالت خدا دا سیو کہنا سی خوف آئے کتاب والے چیلے کر لے نہ غر اچھا تو آئے تاتے ہو لے نوچہ اس دا غر دی سڑی پستر بھی دا خود نہایت دا خوف حالت تے سمینا کو پدی وقت کے مناسب دے آسینا پدی وقت کے مناسب نہ دے دایوش. بل سوال داؤں دے چ سمینا و آسینا شی چمنگا اوری دی جی لک پانچ لمائی چھ بے سمینا سمینا پخری بوی سمینا پسے کے بوی آسینا. نو اللہ کو علیم بذات صدور نبیادی عذاب سنگ بچنا لالو یہ مشکل مسئلہ شو. ہم سما اسیان متضاد دی ہم دا حالت دا سمینا مناسب دے آسوینا پا دی وقت کی مناسبت ہم نکلی او کی سوداوی چی دا سمینا پا زبانی یعنی پا جہر سرو او آسوینا پا زر سرو اللہ تو خوب پتا ہوا نبیادی عذاب سنگ بچنا. علماء جاگی گن جواب نہ کری یو جواب خدا چی دعوی آسینا کی دعوی مطلق جمع دے پار ترتیب دے پار نہ دے مانا دا سمینا پا وقت رفع دا تور بس نو چی کلب اسمان دا غر پی اوچا تو نو سمینا چی گوی او کل چی غر کی خودش حالت اطمینان راغے وی آسینا آسینا نو پا حالت طرفی دا تور کی سمینا ہو بعد وزی تور و آسینا ویلی تھی اب رکھنا سا شو یو دوی ممانا قالو سمینا دیکھنا ویزا قدنا میساق کم نو قلتم سمینا ندی قالو سمینا واتینا اشارہ دا چی دوی دو ڈلے وی یو ڈلے دا مشرانو وا چی دا غر لاندی وا یو ڈر کشران ہوا چی دا غر نہ لے روا نو چکل اگر اچت سے مشران ہوئی سمینا سمینا سمینا تکشوا کشران تو چی پتو لگی سینا سینا سینا نو مشران و سمینا ہوئی چی دا غر لاندیو اچ کم کشران دا غر نہ لے روا سینا ہوئی نا لکوز منگا مشران ہی مثلاً امنگ یو خبر عمر ازم کشنان بلزی کیا ایچی من خونمو پلاران خمر لا خمان خواتا تیار سمینا مشران ویلی دی آسینا کشران ویلی دی آسمینا والا دی غرلان دی آسینا لیوی اول خلاص شو درم توجیه داد علماء کرامو که پا دی که دو دلی وی یوی دلی سمینا ویلی دی بلی دلی آسینا وی دا خستہ خبر ہے یوی ڈلی سمینا ویلی دی بلی ڈلی آسوینا ویلی دی اس پر دی سوال دے چی یوی ڈلی سمینا وی بل آسوینا وی نو اصحابی اسیان مانے خو غر غرزی دل پکارو کنا اصحابی اسوینا بانے غر غرزی دل پکارو ایوالی تبا نشنل نو جواب دا قول دا سمینا قول دا سمینا والو دا مانیش دا عذاب دا آسینا والو نا اسے پوچھ لے بھائی قول دا سمینا ویلو والو دا مانیش دا عذاب دا اگر چانا چاہی آسینا ویلو لگے سورت انفال گورا تین تیس نمبر آیات وما كان الله ليعذبهم ان ذا الله شديد العذاب اختكي وانت فيهم بداس حال تطقي وما كان الله معذبهم هم يستغفرون ان ذا الله شديد العذاب وركي بداس حال تطقي كي وداس خلق يستغفرون چلان ما فيان غاري وجود ال استغفار دمانيش دسنا دعذاب المجرمون نوجود دا قالو سمینا والو دا مانی شدا عذاب دا آسینا والو نا خبر اخلاص شو ٹھیک شو قالو سمینا واسینا یا دا آسینا قولی ندے دا آسینا فیلی دے تاسوی سمینا زبان حال سرا زبان حال سر تاچر کی سمینا ہوا آسینا بزبان سمینا تاسوی زبان قال آسینا بزبانی حال تاسو قولن خوی چی سمینا کو بزر کی تاسو چر بدنیت روائے ظالمان زر کی تاسو کی اسیان پروت اگر سے بالکل بالکل بالکل ازر کی ویچی سمینا واسینا وشریبو اسکو لشو فی قلوبهم الاجلا فسنو دوی کس خی بے کفرم بساو دا کفر دو دوی کلا کلا منگ تقدیر راو باسی یوزل یو مرگری چٹ را لے گلا چھو تاس تقدیر والی راو باسی مائی تقدیر دکو باسی تقدیر خوشتے نو تقدیر نسو من کار کولی شی قدر کنا خو زیر کی تقدیر نو باسی نو مانا دا واشربو فی قلوب مل اجلا اس کو لشوی دے دوی پزنو کس خی نسخے کے دسرو نہ سنگ اسکول ایشا اس کے داس کے دغی اور دبی نہیں ہو نہ بیا سنگ اسکول ایشا خوڑ لے کے دے شک اسکول کی گنا منگا پتی طالبان ہو ڈوڑے اسکولا سیدھا او بہ اسکول نہ سید اگر اشر بوفی کل مل جلا وہ تقدیر برا باسی بابا تقدیر راؤ باسی بابا الگ بابا تقدیر آباسی اور شریف زیادہ تو کس طرح عنما اور شریف فی قلوب ملجھا اے اور شریف اس کو لشو فی قلوب پسند دی کے الاجلا اے حب الاجلے اور شریف فی قلوب اجلا اے حب الاجلے سکول شو پسند دی کی مین دسخی سکول شو پسند دی کی س مین دسخی لکہ ابن کثیر نے کی فی حال عبادت ہم لو چسو کے دوی عبادت کاو نو داس رکی دا وین داس دا مین دمر داسی وا او داس سرایت کرو لکہ سرے چ اب اس کی او دا عبد انسان کو سینہ کے سنگ سرایت کی چسے خط کی کنا او چ بیا اب اس کی سے تپت لگی چ دا بکم خوا روانی دی خ پت لگی پھر سینے وان خ پت لگی نو دا محبت دا سید دوی پا دی زربان دا سی محیط او سرایت کا ان کے ہو لیکن چید انسان پا دی زربان چی او با سنگ سرایت کی او شربو فی قلوبیم حب الاجلے دوی پا زرک محبت تسخیص کو لشو محبت تا سخیص کو لشو بے کفرین پس آف دا کفر دو دی اللہ توحید نے انکارو کا انکارو کا دسی عبادت شورو کا اور دمرت مہینشرل چدا محبت دسی ددی پدی زربان محیط شا گورا سورت یوسف گورا دیشمات وقالا نسوتن فی المدینہ امرات العزیز تراوید فتان نفی قد شغفہا حبا سمانا تاقی سرا چاپیر شوی دے زرد زلیخینا محبت یوسف چاپیر شوی دے ترنا چاپیر شوی دے ترنا اے وصل الحب الی غلاف قلبها مفسر معنی کی اشربو فی اجلا بکفرم اوائی دویتا بے اسما یا امرکم بی ایمانکم دیر بد جاگا چامر کی تاست پغیست تاسو ایمان ان کنت مؤمنین اس الزامی خبر یاد شوی بیاس سوال تو واپس شا راوڑ ایمان پا قرآن ایمگ راوڑ ایمان پا خبل کتاب او دے غیر نمنو علیکہ ولی نمنی هو الحق رشتی نے دے وی پیاوی ولی نمنی مصدقان استاد کتاب موافق دے وی درے ما خبر علیکہ دروغ وی استاد پا خبل کتاب ایمان نشتے او کہ وی انبیاء مو ولی وجل او خی کتاب کم کلی کلی چا پیغمبر وجل جائز دی الکا استا پخپل کتاب ایمان نشتے او کہ وے ہاں متاسد عبادت والے کرے ہو آئے کتاب اخا جائز دی استا پخپل کتاب ایمان نشتے او کہ وے نو غر دربان ولو چت کرے شے ہو الکا کہ باوجود دینا تو اچھے مومن پخپل کتاب ایمان دا ایمان استا معتبر ندے سما یا امر کم بھی ایمان کم ڈیر بد جا رشے چاست امر کی پاری تاسو دا ایمان کہ تاسو مؤمنان ہے کہ دا ایمان تا سکم سیزن حکم کئی او تاسو کوئے او جیتا تاسو ایمان ہوئے دا ناکار ایمان دے ان غیر معتبر ایمان دے اس پہ دی سوال دے بے سما یا امر کم بھی ایمان کم ایمان کو چاہتا امر نہ کی کہ کئی او دل تا امر نسبت ایمان تکر یا امر کم بھی ایمان کم بد دے اگ ایمان چتا تو امر کی نو امر خو ایمان خو چاہتا امر نہ کی علماء ذکر کئی چل تب امر ایمان تے منسوب کرے دے والے ذکر دا ایمان سبب دا اعمال دے ایمان سوی دا سبب دا اعمال دے چار کرے دے سبب دا اعمال شو نو دی سببیت تا دا سببی پا منظر دے امر جوڑ کر ایمان چ دے دا سبد اعمال دے دیکھا نا جو سو ایمان راوڑی نے بھی اعمال کی ہر کچھ ایمان سبد اعمال شو لوئی دا سببیت نے دیتا نسبت سو کا امر گویا کچھ امرا امر نہ دے کر سبب کر دے تل دے لیکن سورت عنکبوت گرا چ صلات تا نسبت امر شوی دے آیت نمبر 45 گرا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب للے آغا چتا سوئی کرشوی داد اللہ دا کتابا واقیم الصلاة ان الصلاة بشک مز تنہا الفساد والمنکر منہ کئی بدونا دا منکرنا نمز کو منہ کول نہ کئی مز منہ کول کئی تا تیویلی چھے نصفار ما چاو مز خدا نوی چاہتا آلکہ مز نہیں نہ کئی مز سبب